कहूं, शबनम कहूं, खुशबू कहूं, मौसम कहूं, उसका नाम क्या होगा, मैं उसे क्या कहूं। दिल जिगर के जान अच्छा है या जाना जानम अच्छा है, मेरे सनम तेरे लिए कौन सा नाम अच्छा है। दिल जिगर के जान अच्छा है या जाना रंग ख्यालों में छुपे रहते हैं, कितने मौसम तेरे बालों में छुपे रहते हैं। अनगिनत रंग ख्यालों में छुपे रहते हैं, कितने मौसम तेरे बालों में छुपे रहते हैं। नगमा सरगम ख्वाब अच्छा है, धूप सहर या शाम अच्छा है, तेरी जुल्फों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। दिल जिगर के जान अच्छा है या जाना जानम अच्छा है, मेरे सनम तेरे लिए कौन सा नाम अच्छा है। जान अच्छा है या जाना जानम अच्छा है, मेरे सनम तेरे लिए कौन सा नाम अच्छा है। दिल जिगर